राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2057 29 नंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम वंदे नंदकृपन्न पारिजाताये ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान्नवनीतनाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणेभ्यो नमः महात्भ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बातें पूछी हैं लेकिन कल जो आपने बात कही उसके विषय में कोई विशेष बात नहीं पूछी। कल जैसा प्रसंग चला था कि भाई आपके कोई कोई शंका हो और उसके विषय में ऐसा साधन करो, चुप साधन करो और फिर कोई शंका हो तो पूछो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बातें तो कल वाली बात है क्या? ये कल जो तरह कल वाली अगर पसंद हो तो बताओ। हाँ कल वाली बात थोड़ी सी और कलानी से विशेष बात बताओ। देखो भाई भगवद गीता में आता है निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति। निर्ममो निरहंकार समुख सुरक्षवे अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तीन प्रश्न आपको बताया, निर्ममो निरहंकार से शांति मदि गच्छति, दूसरा अध्याय बताया, तीसरे अध्याय में निर्ममो निरहंकार समुख सुरक्षवे भी बताया और 18वें अध्याय में बताया अहंकार पहले अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह विमोचन निर्मम निर्मम होता है। तो अहंकार और ममता इससे रहित होने से ही असली तत्व की प्राप्ति होती है। तो ध्यान करना एक है, ध्यान करना वो करने में कर्तृत्व अभिमान होता है, अहंकार और ममकार ये मैं हूँ मेरा है, ये दो छूटने से वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अहंकार छूटने में बड़ी कठिनता पड़ती है, कोई भी साधन करे तो अहंकार साथ में रहता है, मैं पना मेरा पना दो मैपन है, ये अपना अपना अभेद करना अभिन्नता का द्योतक है और मेरा है ये भिन्नता का द्योतक है। मैपना अभिन्नता मानो संसार के साथ में एकता करने का नाम है मैपन, और मेरापन है भिन्नता से स्वीकार करना। प्रकृति के साथ संबंध के साथ मैंपन और मेरापन करना है, ये संबंध करना है। मैंपन और मेरापन से रहित होना है, संबंधी से प्रकृति संबंध विच्छेद करे परमात्मा में दूंगा। थोड़ी बात कठिन है और समझ आ जाएगी। मैं अपना मेरा अपना त्याग वासना, मैं मेरी का त्याग, संतों के बड़े माता है, त्याग करना हो तो मैं मेरी का त्याग, मैं और मेरा इन बात का त्याग करना चाहिए। मैं अपना क्या है, प्रकृति के साथ अपनी एकता करने का नाम मैं है और भिन्नता का नाम मेरा है। थोड़ी समझो, समझ में आ जाएगी। पर प्रकृति के साथ तो मैं साथ में मिल जाना वो है मैंपन, और भेद से संबंध रहना उसका नाम मेरा पर है। तो मैंपना मेरापना ये मिट जा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंपना मेरापना मिटता है मैं सिद्ध होने से। जो है वो परमात्मा है, नहीं है वो प्रकृति है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। आदर्श आधा सुनाक्षर ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत भाव न विद्यते। सत है उसका अभाव नहीं है। सत सत ही है, असत असत ही है। असत रहने वाला नहीं है, असत मिटने वाला नहीं है। जो बात है ना सतो विद्यते भाव, जिसका भाव नहीं है, सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव नहीं है, सत का भाव नहीं है। मनु संसार मात्र में एक नहीं है एक है, दो चीज है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य नहीं है और परमात्मा है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य, ये कार्य सब संसार अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है सब प्रकृति का कार्य है। और प्रकृति खुद है वो कारण है, तो कार्य कारण दोनों को मिलकर सब प्रकृति का कार्य है। तो अहम भी ना रहे और मम भी ना रहे। अहम है प्रकृति साथ में एकता मानने का, मम है प्रकृति साथ में भेद अवस्था मानने का। तो अभेद भी प्रकृति साथ में हो और प्रकृति साथ भेद भी ना हो, वो चीज है। कल है बताया था। तो प्रकृति से रहित है अपना है, वो प्रकृति से रहित है। उस प्रकृति से रहित है अपने में सिद्धि बड़ी सुगमता से हो सकती है। आप ध्यान देकर सुने, प्रकृति और प्रकृति कार्य में है क्रिया, और प्रकृति का और प्रकृति से अतीत में क्रिया रहित है, वो सत्य सिद्ध है स्वाभाविक। परमात्मा स्वाभाविक है और प्रकृति अस्वाभाविक है। प्रकृति हरदम क्रियाशील है और प्रकृति एक परमात्मा बिल्कुल क्रिया रहित है। तो क्रिया रहित तो है वो है, और क्रिया है वो मैं और मेरा है। मैं और मेरा विभाग ये प्रकृति का विभाग है, और है विभाग ये परमात्मा का विभाग है। परमात्मा का विभाग है उसमें क्रिया नहीं है, है पदार्थ नहीं है। क्रिया पदार्थ वो बात उसमें नहीं है। क्रिया पदार्थ रहित बना है वो है बना है की कल बात बताई थी। अब ध्यान दे कर सुने, कोई भी क्रिया होती है तो क्रिया के अभाव शांति से पैदा होती है। संकल्प उठता है तो पहले क्रिया नहीं है, वो नहीं है क्रिया, स्वाभाविक शांति है। उनसे मैं अपना उठता है, मैं पढ़ने उठने के बाद में करता बनाता है। तो है अपना है वो प्रकृति, प्रकृति से अतीत परमात्मा स्वरूप है। तो निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंता रहित होने से कर्मयोग से सिद्धि होती है। वो है दूसरे अध्याय के और कल्याण भवो निरंकार से भक्ति योग से बारह अध्याय में है और अहंकार और ममता से रहे उनसे वो ज्ञान मार गया अठारह अध्याय में। तीन बात बताई थी ना आपको, एक निर्मोह निरंकार, दो निर्मोह निरंकार, निर्मोह निरंकार शांति वाली गति, निर्मोह निरंकार सम दुख स्वक्षमे, ये दो निर्मोह निरंकार है। और वह मैं अहंकार बलंदर पंकाम क्रोधम परिग्रह निर्भुष निर्मम, वह अहंकार पहला त्याग है, ममता का पीछे त्याग है। तो वो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग में मैंपन पहले छूटता है, मेरापन छूट जाता है फिर बाद में, तो सब छूट जाता है पहले। तो ये एक स्थिति है कर्म योग की, भक्ति योग की और ज्ञान योग की बात है। अब अपने क्या करना है कि अपने जो सार चीज ग्रहण करना है, कर्म योग की भी सार है, भक्ति योग का भी सार है, ज्ञान योग का भी सार है। वो सार क्या है? निर्मम और निरंकार। कर्म योग में भी यही है, भक्ति योग में यही है और ज्ञान योग में भी यही है। ज्ञान योग में उल्टा है, अहंकार पहले छूटता है, ममता पीछे छूटती है। अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत, ये निर्मम पीछे और निरहंकार पहले है। तो ज्ञान मार्ग का कठिन पड़ता है, क्यों? कि ज्ञान मार्ग में अहंकार का त्याग करना पड़ता है, इसमें ममता का त्याग पहले करना पड़ता है, ममता की ये चीज है इसका त्याग करना पड़ता है और फिर अहंकार का त्याग होता है। और ज्ञान मार्ग में अहंकार का त्याग करके फिर ममता का त्याग होता है। ये गीता की बात बताई। अब इनको सुगमता से हम कैसे समझे वो बात बताता हूं। है वो है सबको प्राप्त है, है परमात्मा सबको प्राप्त है, स्वतः है। तो उस परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया और पदार्थ कारण नहीं है, क्रिया और पदार्थ रहित होते ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, क्रिया और पदार्थ ये बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में। ये बात जरा गहरी है, क्रिया और पदार्थ तो उन लोग कैसे विश्वास थे आप पहले है देखो फल कल बताया था है, ओ है जो का तू परमात्मा परिपूर्ण सब में व्यापक रूप है। तो है में स्थिति हो गई, है को पकड़ दिया हो तो आप परमात्मा से तो हो गए। तो उसमें स्थिति कैसे हो? तो उसके लिए बड़ी सुगम बात है कि कोई भी संकल्प हो, कोई भी क्रिया हो, कोई भी काम धंधा हो तो पहले है निष्क्रिय क्रिया रहित, उस तत्व से वो संकल्प पैदा होता है, क्रिया पैदा होती है, काम धंधा होता है, तो पहले निष्क्रिय है और काम संकल्प अंत में निष्क्रिय है, निष्क्रिय शांति, उसमें अहंकार नहीं है, वो परमात्मा की प्राप्ति है। बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति है। तो एक है, तो है से संकल्प पैदा होते हैं, तो सब भाई बहनों से एक प्रार्थना है कि कोई भी मन में बात पैदा होती हो, कोई संकल्प होता हो, किसी कार्य का आरंभ करना हो, कोई भी प्रवृत्ति हो तो वो क्रिया होती है, वो क्रिया अक्रिय अवस्था से पैदा होती है, पहले कुछ नहीं है फिर से करना होता है। तो कुछ नहीं है ये मूल है, ये हुआ मूल, उससे क्रिया पैदा हुई। तो मूल चीज है वो परमात्मा के साथ एकता है, मूल चीज भी परमात्मा के साथ एकता है। तो क्रिया पैदा होने से पहले अक्रिय होता है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक। ये बनावटी नहीं है, ये कृत्रिम नहीं है, ये अहंकार नहीं है, सत्य है से पैदा होती क्रिया है, से पैदा होता है संकल्प है, से आरंभ होता है कोई काम का आरंभ है से होता है, तो मूल में है और काम समाप्त होने के बाद फिर है अखंड रहता है। क्रिया के समय है नष्ट नहीं होता है की तरफ ध्यान नहीं रहता, क्रिया की तरफ ध्यान रहता है, ध्यान है की तरफ नहीं रहता है, क्रिया की तरफ होता है। अमुक काम करना है, अमुक जगह जाना है, तो जगह और जाना उधर से क्रिया का भाग, और वो है अपना उसमें मौजूद रहता है, पर है का भाग नहीं होता, है अपना वैसा का वैसा है, वो है अपना मौजूद जैसा है, वो है परमात्मा का स्वरूप साक्षात। तो कोई भी संकल्प हो उससे पहले है, संकल्प पैदा होता है उसमें संकल्प की तरफ वृद्धि हो जाती है, मन उतर जाता है, आपके क्रिया में मन लग जाता है, पर है अपना है जैसा उसे रहता है, समाप्त होने पर फिर है अपना रहता है। तो क्रिया के आरंभ में है अपना है और क्रिया के अंत में है अपना है, संकल्प के आदि में है अपना है और संकल्प के अंत में है अपना है। कोई काम करो जिसमें पर है अपना है और काम समाप्त में है अपना है, वो है जो चीज है वो निरंतर हरदम रहती है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और नहीं दो ही चीज है, एक परमात्मा है और संसार नहीं है, ख्याल करो खूब हृदय में जमा लो। ये जितना संसार दिखता है, जितने शरीर दिखते हैं, पहले नहीं थे और फिर नहीं हो जाएगा। संसार पैदा होता है, इनसे पहले संसार नहीं था और समाप्त होने पर संसार नहीं रहेगा। तो ये नहीं का विभाग है, सत्क्रिया है, पदार्थ है, ये नहीं का विभाग है और है ये है का विभाग है। नहीं प्रकृति है, अरे है परमात्मा है, वो है जो का क्यों रहता है। और प्रकृति में हरदम परिवर्तन होता है, प्रकृति में संसार अवस्था में क्रिया होती है और सब लीन हो जाएंगे तो क्रिया होती है। इसको जरा ध्यान देना, एक बात कहता हूँ, जैसे आदमी को नींद आती है तो नींद में कुछ नहीं करता है, नींद आ गई तो नींद में कुछ नहीं करता है, पर नींद में क्रिया होती है। नींद है 10 बजे सो गए और 4 बजे उठे, 10 बजे सोए 4 बजे उठे, 6 घंटा हुई, 11-12 और 4-6 घंटा हुई। 6 घंटा में कोई अगर 11 बजे 12 बजे 1 बजे उठा दे तो भाई तुमने मेरी कच्ची नींद में उठा दिया। कच्ची नींद में आंखें भारी भारी रहती है, उठी नहीं है, उसको कच्ची नींद कहते हो। और जब 4 बज जाती है तो नींद उठ जाती है, आंखें साफ हो जाती है, बाहर नहीं रहता, तो कहीं नींद पक गई। तो कच्ची से जो पकती है, कच्चे से फल पकता है, तो जो क्रिया होती है, ध्यान देना बारीक बात है। मानो कच्चा फल होता है वो पकता है तो पकने में क्रिया होती है, तब तो पका हुआ, कच्चा था तो कच्चे से पका है तब तो क्रिया हुई है। ऐसे ही नींद आई है जब कच्ची है और पक जाती है 6 घंटा में, तो पक जाती नींद है। तो क्रिया प्रवृत्ति में भी क्रिया है और नींद में भी क्रिया है, तो प्रकृति क्रिया रही तो होती ही नहीं। तो क्रिया को साथ लेकर, प्रकृति को लेकर के, अहंकार को लेकर के जो ध्यान करेंगे वो ध्यान क्रिया रहित नहीं होगा, क्यों क्रिया करना होगा ना, करना होगा तो क्रिया हो गई, क्रिया हो गई तो हमें क्रिया क्रिया रहित नहीं होता। क्रिया से एक शांति होती है। गीता ने कहा नहीं वो तस्य कृते न अर्थः, न अकृते रे कृष्णा, न करने से मतलब है न करने से मतलब है, न करना भी क्रिया है और करना भी क्रिया है। ये काम मैं करूंगा ये काम नहीं करूंगा, दोनों में अहंकार है और स्वाभाविक है, उसमें क्रिया नहीं है, सत्य ऐसी तो है में क्रिया नहीं है, है सत्य है, कच्चा नहीं होता पक्का नहीं होता, नींद कच्ची पक्की दोनों होते हैं, पर है कच्चा पक्का नहीं होता, क्योंकि वो है जो नहीं रहता है। मैं स्थिति शुभ की है, सब मात्र प्राणियों की, भूत प्राणी है, जल सर है, थल सर है, नभ सर है, सब भी है मैं स्थिति। वो स्थिति की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान बाहर की तरफ है, परंतु वह मैं स्थिति सब है, उसमें क्रिया नहीं है। इस वास्ते हरदम आप शांत रहो, हरदम शांत आलुषो मुने योग कर्म कारण मुझे योगानुत से श्रम कारण मुझे, वो श्रम शांति है, वो परमात्मा कारण है। तो हरदम कोई काम करो उसे शांत रहो, शांत रहने का स्वभाव बना दो, हर समय चलते फिरते फिर काम धंधा किया फिर शांत, संगल उठा फिर शांत। अब सुनने को आप लगो सो सुनने से पहले बिल्कुल शांत, सुनने की क्रिया हुई उसके बाद शांत। तो सुनने से पहले जो शांत रहोगे उस शांति से सुनने की शक्ति आपको मिलेगी, सुनने का मतलब समझ में आएगा और चुप शांत हो जाएंगे तो सुनी हुई बात को तत्व से समझ लोगे, वह शांति में सुनी हुआ समझ में आ जाएगी। पहले शांति है वो सुनने में मदद करेगी, फिर अंत में शांति है वो आपके शांति के अनुसार आपका जीवन बनेगा। तो सुनने के पहले भी शांति, होने के बाद भी शांति, शांत रहने का सब स्वभाव बनाओ सब के लिए, क्योंकि परमात्मा शांत है, सब जगह परिपूर्ण सब है। वो शांति का स्वभाव बना लोगे आपकी स्थिति परमात्मा हो जाएगी, सत्य सिद्ध स्वभाव। योगारूढ़ तस्यैव श्रमः कारणमुच्यते, परमात्मा की प्रति में श्रम जो शांति है, तालव्य समास एक सम होता दंड सिंगार का, वो समता का वाचक है, ये शांति वाचक है समता, तालव्य सिंगार है। तो योगा योगा आरूढ़ योग में आरूढ़ होना चाहता है तो कर्म कारण है। 31 से 38 तक कर्म भी बताया कर्म करना चाहिए, और 39 से योगे विमर्श हो ऐसा तेवे तो सांग है योगे योग, फिर योग है योग समता का है, तो उसमें समता कोई काम करे उन्हें पहले समता सुनो उसे समता और सुनने के बाद समता, हर एक क्रिया करो उससे पहले क्षमता और क्रिया समाप्त हुई क्षमता। अपने दोष क्या होता है कि काम क्रिया फिर दूसरा काम किया जल्दी जल्दी काम करते हैं तो वो बीच में शांति का अनुभव नहीं होता, क्रियाशीलता क्रियाशीलता रहती है तो उसमें अनुभव नहीं होता, बीच में शांति होती है निष्क्रिय होती है। ध्यान रहे इसके दृष्टांत बता रहे जैसे गोला है गोला, हीन कहते हीन हीन हीन कहते बैठ करके झूले झूला झूले में वो झूलते हैं यू तो झूलता है और ध्यान देना ठीक तरह से झूलता है वो ठीक चाल झूला बंधा हुआ है उसकी क्षमता है ठीक खड़ा है तो झूला क्षमता में है तो झूला करेगा तो क्षमता उसमें आवेगी झूलता हुआ है तो चलेगा तो क्षमता बीच में आवेगी अरे उधर से आया तो झूला बीच में क्षमता आएगी पर तो क्षमता पता नहीं कर क्योंकि झूला झूल रहा है ना क्षमता का पता नहीं देता इसी तरह से क्रिया करते हुए भी आप में क्षमता आएगी परंतु क्षमता का ख्याल नहीं हुआ ख्याल में पता नहीं ले क्षमता का वो क्रिया क्रिया झूला क्षमता है ना भेंड तो वह में क्षमता आएगी जो हुआ जहां बंदा उठ गए ठीक क्षमता आएगी क्षमता आएगी तो जाने जाएगा और इधर आएगा तो क्षमता आएगी तो इधर आएगा बीच क्षमता आएगी परंतु क्षमता पता नहीं था क्योंकि वो क्रिया में ही लगी हुई है इस तरह से आप लोग क्रिया में लगे हुए संसार का तो उसमें आपके क्षमता आती है स्वभाव आती है स्वभाव शांति आती है उस शांति की क्रिया नहीं है उसमें तुम शांत हो जाओ चुप हो जाओ होना नहीं पड़ता है आपको याद होता है ऐसे परमात्मा में स्थिति आपकी रहती है परंतु रहती उस परमात्मा में हमारी स्थिति है अनुभव नहीं होता क्यों नहीं होता कि झूला निकल जाता है शांति अचर निकल निकल जाइए यू निकल गए यू निकल गए तो शांति में स्थिति नहीं तो शांत रहने का स्वभाव स्वभाव शांति है इसमें मन को एकाग्र करता करना नहीं पड़ता मन को ध्यान में लगाओगे तो मन को शांति में लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा तो उसमें शांति में लगाना है वो लगाने में आपका उद्योग होगा उद्योग होगा तो क्रिया के साथ संबंध होगा और पदार्थ के साथ संबंध होगा तो प्रकृति में रहोगी बिना लगाए सत्य शांति है तो वो क्रिया और पदार्थ के बिना परमात्मा है तो वो क्या है वो कल बताया है तो सीधी बात है मैं शांत रहूंगा मैं क्रिया नहीं करूंगा ये नहीं ये होगा तो अहंकार आवेगा क्रिया करने में अहंकार आवेगा क्रिया रहित होने में अहंकार आवेगा अहंकार आओगे तो प्रगति साथ संबंध होगा निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार शांति की प्राप्ति होती है तो शांति की प्राप्ति निर्ममो निरहंकार वर्ण होती है तो निर्मम निरहंकार है में स्थित होने से वह जो हिड़ते हुए झूलते हुए क्षमता आती है उसमें क्षमता करनी नहीं पड़ती है क्षमता स्वतः आती है पता नहीं क्षमता आती पता नहीं लगता इस तरह से क्षमता परमात्मा का स्वरूप समत्व योग उचते सब में योग आता है पर योग का पता नहीं अब योग का पता नहीं है योग में अवस्थित हो जाए वो योग कर्म योग में भी होता है ज्ञान योग में होता है भक्ति योग में होता है ध्यान योग में होता है योग सब में होता है उस योग का पता लग जाए तो पता लगाने के लिए शुभ बात है कि परमात्मा है वो मेरा स्वरूप है वो है परमात्मा और उसके अंश आप सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर वो है उस अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी चेतन है, अमल है, सहसु राशि है, उस क्षमता में स्वभाव गाव है। तो ईश्वर का अंश आप उस क्षमता में नहीं है। क्षमता करोगे तो अहंकार हो, करते तो अभिमान आवेगा, करते तो अभिमान के बिना जो शांति है वो शांत है। तो है वो निष्क्रिय है, और निष्क्रिय से क्रिया पैदा होती है, उसमें संकल्प पैदा होता है, उसमें क्रिया आरंभ होती है, वो तत्व आरंभ है। और काम करने के समाप्त होने के बाद फिर शांति बसी। मानो संसार पैदा हुआ, संसार लीन हो गया, तो संसार पैदा हुआ हो बिना पहले कोई कार्य नहीं है, एको हम बहु श्याम, एक में बहुत रूप हूं, ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप हुए, और फिर सब शांत हो जाए, सब एक रूप हो जाता, संसार मात्र। ऐसे ही आपका संकल्प, ऐसे ही आपका क्रिया, ऐसे ही आपका आरंभ। सर्वानंद परित्यागी गुणातीत सोचते, सर्वानंद त्यागी गुणातीत होता, कोई आरंभ नहीं। तो तत्व में आरंभ नहीं है, तत्व में क्रिया नहीं है, तत्व में पदार्थ नहीं है, इनका अभाव है और है। उस है में स्थिति सबकी स्वाभाविक है, सत्य है स्वाभाविक। मैं बोलूंगा नहीं, मैं चिंतन करूंगा नहीं, मैं कोई बात सोचूंगा नहीं, ऐसा भाव होने से अहंकार रहता। ये अहंकार के सहित है, और अहंकार नहीं हो वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक वो स्थिति और महत्व है। संकल्प के उत्पन्न होने के बाद और लीन होने से पहले हम है को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचाने उसको? यह बताइए लगे कि कुछ करना है नहीं है, हमारे कुछ है पर जो है एक बनवा दो है वो मेरा है, वो मेरा स्वरूप है को पकड़ो, है को पकड़ो, है में क्रिया नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ नहीं, क्रिया नहीं है। कल यही बताया। अभी आपने बताया कि है से संकल्प पैदा होता है, और वो संकल्प है में लीन हो जाता है, पर जब तक वो संकल्प है तो उसके साथ में है तो उस समय भी मिला हुआ है, लेकिन उस समय में है को कैसे पहचाने? वो पहचान बाल दूसरे बार नहीं पहचान सकूंगा, मैं वो अभ्यास करो पीछे पहचान। अभी तो क्रियाशीलता, उम्र भर की क्रियाशीलता है, जन्म से क्रियाशीलता है, क्रियाशीलता में वो अक्रिय नहीं पहचानते। पहले है पढ़े में स्थित हो जाओ, स्थित होकर के है पढ़े से ही क्रिया आरंभ होती है पढ़े में लीन होती है, यही बात समझ आती है, तो इसमें स्थित हो जाओ, वो फिर खास फिर समझ आ जाएगा, फिर है पढ़ा नित्य रहेगा, क्रिया नित्य नहीं रहेगी, क्रिया नित्य अभी भी नहीं है, क्रिया में थकावट होती है, राम राम राम राम राम थकावट होती है, कोई भी क्रिया करो थकावट होती है, और वो है में थकावट होती ही नहीं, थकावट क्या होती है? परमात्मा का स्वरूप अनादिकाल से अनंत तक है। देखो इसमें बताए, बोलने में दो आदमी भी बरोबर नहीं बोलते हैं, परंतु नहीं बोलने में सब एक होते, विद्वान से विद्वान और मूर्ख से मूर्ख, न बोलने में क्या फर्क है? विद्वान से विद्वान बोलेगा और मूर्ख से मूर्ख बोलेगा, तो बोलने में फर्क बड़ा भाई अंदर होगा, न बोलने में क्या फर्क है? बताओ क्या फर्क? तो पंडिताई वह जानकारी अनजानकारी क्रिया में पता लगता है, क्रिया रहित अवस्था, ये सब की अवस्था है। इस बात से एक बड़ी ध्यान देने बात है, सब काम के बिना आप रह सकते हो पर नींद बिना नहीं रह सकते, क्योंकि नींद बिना आपको विश्राम मिलता ही नहीं। नींद विश्राम मिलता है, नींद हो जाएगी सुबह 4 बजे गए, बुद्धि ताकत ज्यादा हो गई, समझने की शक्ति, करने की शक्ति, सब शक्तियां हो जाती है निष्क्रिय से। तो शक्ति का संचय निष्क्रिय होता है और क्रिया में शक्ति क्षीण होती, शक्ति क्षीण होती क्रिया में, और क्रिया नहीं करने से शक्ति संचय होता है, तो कुछ भी नहीं करना है। अब जागृत अवस्था में आप कुछ न करें, नहीं करूंगा ये संकल्प नहीं रहे, ये संकल्प न करते तो बन होगा, संकल्प नहीं स्वाभाविक, स्वाभाविक जो निष्क्रिय है उसमें शक्ति है सबसे, जितनी करने की, जानने की, समझने की, विज्ञान की, ये अनेक आवश्यकताओं की, सब शक्तियां उसमें निष्क्रिय है, उस निष्क्रिय से पैदा होती और सब शरण से चुप हो जाए, वो निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार उस शक्ति में नहीं सो, निर्ममो निरहंकार शांति। तो है इस वास्ते आप सब है में सिद्ध है, एक परमात्मा है। परमात्मा कैसे है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किधर देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इन बातें जानने की नहीं, जानो कुछ नहीं, ये जानने नहीं, इतना जरूर है ऐसे सिवा कुछ नहीं जानना है, कुछ जानोगे तो करते तो हो रहे है, परमात्मा है बस, ये मानना बहुत आवश्यक है, मानना बहुत आवश्यक है। वो कैसे है, कहाँ है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे कुछ जानना है, इतना पक्का मालूम है परमात्मा है, क्यों है इसको पकड़ो, अभी समझ नहीं आए उसे, सो जाने देव देव जनाई, आप सब जानते हो परंतु पिता को जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, मानते हो एक नई बात है, एक जानना होता है एक मानना होता है, जानना है वो जानना जानने वाले के अधीन है, परंतु जिस भगत में पिता बना उस भगत आप थे ही नहीं, समझे ना, उस भगत आप थे ही नहीं, कैसे जानोगे पिता, पिता को कैसे जानोगे, अरे माँ से जन्म लिया उस भगत में आप थे परंतु वो होश नहीं था, तो इस वजह से किसी को भी माँ याद नहीं है कि आप मेरी माँ है, किसी को याद नहीं है, केवल कहते ये तेरी माँ है, तो माँ और बाप को मानते हैं जानते नहीं है, ठीक है, मान्यता ही है, मानता माँ बाप भी इसी तरह से ईश्वर की जानते हैं, मानता है, क्योंकि ईश्वर के समय जगत था ही नहीं, फिर जगत एक श्याम मैं बहुत रूप हूँ, तो बहुत रूप से पीछे हुए तो पहली अवस्था को ईश्वर का जन है, ईश्वर ईश्वर ईश्वर का जन है, ईश्वर है इतना मान लो, ईश्वर के मान लो, जान सकते नहीं पिता उसके स्थान से, ऐसे संपूर्ण संसार के परम पिता को कैसे जानोगे, जानेंगे नहीं, जान सकते ही नहीं, जाने की ताकत नहीं है। मम यो अधर्मा तस्वीर गर्भम तदाम्यम संभव स्वरूप भूताना तथो भवती भगत संभव संभवंत या मूर्त है ताशाम ब्रह्मी हम बीज पड़े पिता। अब पिता को और माँ को जाने कैसे जान नहीं सकते मानते है ईश्वर ईश्वर को जान नहीं सकते। वेदांत ग्रंथों में ईश्वर जगत रही ईश्वर जानना चाहिए वेदांत ग्रंथों में ही आता है। वेदांत का आचार्य ग्रंथों में मैं कहूँ ये बात नहीं आती ये बात आती ही नहीं अभी मेरे कहना है ये बात नहीं आती। उसे लिखा है ये जगत जीव परात्मना संस्कृत हिंदी में है जगत जीव परमात्मा तो मिलेगा इसको जानना चाहिए। जानने का विषय तो है एक जगत है एक जीव है एक परमात्मा है एक परमात्मा जानने का विषय है जानने का नहीं है मानने का है ये गरीब बात है। तो परमात्मा है जैसे माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं कोई नहीं जानता माँ बाप जानता कोई नहीं है। आपकी सत्ता ही नहीं थी आप कैसे चलोगे आप पदे पीछे हुए और माँ का जन्म माँ से जन्म हुआ उसे माँ आप थे पर आपको किसी को याद नहीं है इस माँ से मैं जन्मा किसी को याद नहीं है केवल मानते हैं हमारी माँ है मानते हैं जानते नहीं सब जानते कोई जानता नहीं कोई जानता बताओ माइया बैठे भाई बैठे सबने जन्म तो लिया है हमने सबने जन्म लिया है पर जन्मदाने माँ को जानते हो जानते नहीं मानते हमारी माँ है हमारी पूजनीय माँ है ऐसे जानते हो जान सकते नहीं मान सकते हो। तो इसी तरह से ईश्वर को आप जान नहीं सकते जानोगे सो जाने जय देव जनाई जिसको भगवान जना देते वो जानता है वो जानना भी भगवान के कहने से मान नहीं है। सो जाने जय देव जनाई वो भी मानना ही है मान है मानना कमजोर नहीं है जानने से कमजोर नहीं है जानना। देखो ध्यान दो जानना कमजोर क्यों नहीं है कि हम है ना माँ के बिना आप हो गए क्या आप प्रत्यक्ष हो माँ है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप हो। हम माँ को जानते नहीं परंतु माँ नहीं बात एकदम सच्ची है क्योंकि आप रही है मेरे माँ के बिना सत्य ही नहीं है तो मानना कोई मामूली नहीं है जानने से तेज है कम नहीं है ठीक है धर्म है हम है तो किसी से पैदा हुए हो वो माँ है एक किसी का ही अंश है वो पिता है ये जान मानते हो केवल मानने के सिवाय जानने की शक्ति किसी में नहीं है कोई जान सकता ही नहीं मान सकते हैं अपने माँ बाप को मानते हैं है मेरे पिता है ये मेरी माँ है माँ के कहने से ही मानते हैं ये पिता है हमारे जानते हैं जानते जान सकते नहीं जान सकते ही नहीं ऐसे ही ईश्वर को मानते हैं ईश्वर है मानने का विषय कोई माने ना माने उसी मर्जी माने नहीं माने खुशी है पर है जरूर मानने पर भी सत्ता उसकी जानने से कमजोर नहीं है क्यों हम है ना हम है तो हमारी माँ होनी चाहिए कोई बाप भी होना चाहिए तो माँ बाप के होने में सत्ता कमजोर नहीं है हम है हमारे से ही माँ बाप की सिद्धि होती है इस वास्ते माँ बाप को हम जानते नहीं मानते हैं ऐसे ही परमात्मा को हम जानते नहीं, इस वास्ते कहा ईश्वर है इतना मान लो, इस वास्ते कहा ईश्वर को मान लो, जान सकते नहीं कैसे जानोगे, आप भी सत्य ही नहीं थे, एक हम बहुत श्याम एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, एक ही बहुत रूप से हुए बहुत रूप से हो गए आप, अब जानोगे कैसे, जान सकते नहीं मान सकते, आपके होने से संसार के होने से मालूम होता है कि संसार रचयिता कोई है, रचना है वो रचयिता को रचना जानते नहीं, मानते हैं कृष्णा है तो सबसे बढ़िया सच है ये बहुत जरूरी है, ये जो है हम है तो हमारी माँ है, वो अब जीवे न जीवे ऐसी बात नहीं, माँ के बिना हम पैदा कैसे हुए, ईश्वर के बिना कैसे पैदा हुए, तो माँ बाप को मानने में हम प्रमाण है, हमारे से हम मानते हैं माँ बाप है हमारे माता पिता है, इस बात से जानते नहीं मानते हैं, तो ईश्वर मानने का है जानने उसे नहीं है, ईश्वर है इस बात से कहा क्या करते हैं कौन रहते हैं कैसे हैं ये है मैं क्या प्रमाण है, हम प्रमाण है, अगर नहीं होता हम कैसे आते, हम प्रमाण है, ऐसे हमारे प्रति ईश्वर है, वो ईश्वर है क्या है, और है को जानते हैं, है को मानते हैं जानते हैं, तो है मैं सिद्ध हो जाता हूँ, तो इस बार से कोई काम करो उसे पहले भी है और पीछे भी है, काम होता है समाप्ति होती है, संकल्प होता है समाप्त होता है, क्रिया आदम होती है आनंद होता है, पदार्थ पैदा होता है आनंद होता है, पदार्थ भी पैदा होता है आनंद होता है, आरंभिक क्रिया होती है फिर पैदा होते है पैदा समाप्त होता है, संकल्प उठता है समाप्त होता है, ये अनुभव सबका है, तो ये तो जानने बात है, परंतु मूड में हम किससे कहां से पैदा हुए ये मानना है, मानना ही पड़ेगा, अरे मानने में भी कमजोर नहीं है जानने से, हम है ना हमारे घर से हमारी माँ है, हमारी कोई कोई माँ जरूर है, माँ के बिना कैसे पैदा हुए, अब वो है कि नहीं रही, परंतु बिना माँ के पैदा कैसे हुए, और पिता माँ के भी जन्मे तो पिता के बिना आए कैसे, इस वास्ते ये जानने में नहीं आता मानने में आता है, इस वास्ते आपको कहा आप है को मान लो, है को मान लो, जानने से संबंध हो तो जानेंगे ईश्वर को, जान नहीं सकते है मान लो, सोचा नहीं दे जीव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जान तो भगत भगत अनुसंधन, तुम्हारी कृपा तुम्हारे मनन, तुम्हारी कृपा से ही तुम्हें जानता है मानता है कि ईश्वर है हमारे पिता है, उसे प्रमाण हम है जान नहीं सकते, वो जानने वाला वो है, इस वास्ते है पढ़े में स्थित रहो, है पढ़े में है पढ़ा तो जानते ही है, न मे विदु सुरगना न मे विदु सुरगना, और विदु सुरगना प्रभवम न महर्षे है, देवता भी नहीं जानते है, हम आदिर ही देवाना, क्योंकि हम आदिर ही देवाना हमारे ढंग से, हम आदि कैसे जाने कैसे जाने, न मे विदु सुरगना प्रभव न महर्षे है, देवता नहीं जाने हमारे जाने, हम ही आदिर देवाना हम आदि है कैसे जानेंगे, पिता वो कैसे जानेंगे, पिता आदि है वो, हम आदि नहीं देवाना सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सब प्रजा से आदि है, पढ़ाई हमारे गई, ज्ञान आपको मिला, सिद्धि आपको मिली, तत्व आपको जाना, सबको आपके आपके बाद में जानना हुआ, उससे पहले वाले को जानोगे ईश्वर सर्व से आबादी, सब प्रकार से आदि है, जन्म देने में आदि है, आपको विद्या देने में आदि है, आपको शक्ति देने में आदि है, आपको विद्या देने में आदि है, आपको चेतना देने में आदि है, सब प्रकार से आदि है हमारे, जानोगे से मानोगे हम आदि दीवाना ईश्वर न में भी दूसरा। जैसे शरीर है तो इसके मतलब इसके माता पिता भी है, ऐसे जीव है इसका मतलब परमात्मा है, मन ही बताएगा, मन बिना है कहां से, इस वास्ते उसको मानना पड़ा, मानना मानना तो पड़ेगा ही, शरीर है तो शरीर माँ बिना कैसे आया, माँ बिना कोई आया ही नहीं, माँ बिना कैसे हुए, बिना माँ कैसे हुए, तो जरूर पड़ेगा माँ, माँ कोई स्वतंत्र से ही नहीं, माँ के पिता के घर से है, माँ के दर में तो पिता भी है, मानना ही पड़ता है, जानो कैसे, जान सकते नहीं कैसे जानोगे, आपकी सत्ता ही नहीं थी उस समय में, आपकी सत्ता ही नहीं थी, आप जानो कैसे, मानना पड़ता है, वो है तो मानना है, वो जानने से कम नहीं है, क्योंकि उसमें प्रभाव हम है, हम है तो माँ भी है, हमारे पिता भी है, हम है हमारे कारण से, इस वास्ते है क्यों है, वो कैसे है कैसे नहीं नहीं जान सकते है सत्ता मानते हैं मानते हैं, इस वास्ते है मैं चुन रहे हैं है। इसमें मन को एकाग्र कर लगाओगे ना तो मन लगेगा, यही छठे अध्याय के 29 श्लोक से 19 निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्ते इत्युच्यते तदा। ये 18वें श्लोक में प्रजाति यदा कामान सन्मान पात्र ने बताया, वो इनका है तो 18वें श्लोक में छठे अध्याय के 18वें श्लोक में टीका में इसका विशेष किया है, ठीक है, क्योंकि उसमें आया प्रजाति यदा कामान, प्रजाति यदा कामान सन्मान पात्र बता आत्म नहीं आता तो उसे दो आया, यदा मैंने तम से तुम आत्म ने उठे निष्प्रिय करवा भी हो, ये निष्प्रिय पहला हुआ वो निष्प्रिय पहले हुआ, दोनों का वर्णन दोनों में, तो दोनों का वर्णन में क्या क्या फर्क है, ये 18वें अध्याय 18वें श्लोक में लिख लिखा, प्रजाति यदा कामान निष्प्रिय कर यदा मैंने तम से तुम आत्म दिखे, ये चित्त लगा कर ध्यान लगा विषय है, चित्त लगा कर ध्यान कर रहा है वो विषय है, यहाँ अभी मैंने बताया चित्त के बिना का, ये चित्त लगा ध्यान का विषय है, यदा मिले तम चित्त आत्म ने उत्तिष्ठते, चित्त आत्म ने उत्तिष्ठते, इस वास्ते ध्यान योग में कर्ण है और कर्म योग में कर्ण नहीं है, वो कर्म योग है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार बना था आत्मनिर्वाण तुष्ट अपने से, यदा यहाँ चित्त है चित्त आत्मा में चित्त होता है वह स्वयं स्वयं चित्त होता है, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार आत्मनिर्वाण आत्मा तुष्ट यदा विनियतम चित्तम आत्मनिर्वाण तुष्ट थे, यहाँ चित्त लगाए मेरे प्रसिद्ध लगा पिछले आप जिससे तो ध्यान योग है वो कर्म सापेक्ष है और कर्म योग है कर्म निरपेक्ष है। डॉक्टर ने सुना हमारा आश्चर्य किया वो कर्मयोग में कर्मयोग में कर्म नहीं है कर्म रहित है ध्यान योग कर्म सहित है। अठारह श्लोक में टीका में विवेचन किया कर्मयोग है वो कर्म रहित है कर्मयोग है इस वजह से कर्मयोग अरुण कर्म कर्म कर्म पहले है योग बीच है योग में कर्म नहीं है कर्म के पूर्वार्ध में योग है अरुण योग कर्म कारण मुचते योग से क्षमा कारण मुचते तो योग में कारण होता तो तुम्हें तो मन लगेगा नारायण नारायण नारायण।